palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda. Teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Skateparku? Grajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na obiekty sportowe lub kulturalne. Totalizator sportowy. Wygrywamy zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, niedziela 20 sierpnia, minęła 17. Krzysztof Zylewski, zapraszam na serwis. 14. emerytura w tym roku wyniesie 2200 zł netto, poinformował wicepremier Jarosław Kaczyński. Warszawa oddała hołd powstańcom z okazji 79. rocznicy zdobycia gmachu Pasty. Papież wezwał do modlitwy o pokój w Nigrze i na Ukrainie. 14. emerytura w tym roku wyniesie 2200 zł netto, poinformował w Paradyżu wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że emeryci to jedna z grup najbardziej dotkniętych przez inflację, dlatego dodatkowe świadczenie będzie wyższe. Ale jest tak, że pytanie, ile ona będzie w tym roku, roku zmniejszającej się, ale trwającej inflacji wynosiła. Otóż informuję Państwa, że będzie wynosiła 2200 zł netto. Jarosław Kaczyński mówił, że to kolejny krok władzy w celu poprawy sytuacji finansowej grup, które dotknęła inflacja. Ze strony państwa, które jest polskie, chociaż nasi przeciwnicy nazywają je pisowskim, w tym kierunku by grupa, która może najbardziej traciła na inflacji, czyli właśnie emeryci, dostała pełną rekompensatę, bo jak to się wszystko podliczy, to co nastąpiło w tym roku, a także to co nastąpi w marcu, przyszłego roku, to będzie można powiedzieć, że ta rekompensata będzie pełna. Prezes PiS bierze udział w trwających dożynkach województwa łódzkiego w Paradyżu. Do Płocka, gdzie odbywają się PSL-owskie, mazowieckie dożynki, dotarli w ramach kampanii wyborczej politycy trzeciej drogi. Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz chwalił kandydatów startujących z Mazowsza, w tym byłego premiera Waldemara Pawlaka. Przychodzi syn tej ziemi, regionu płockiego, chłopski syn. I po Witosie jest pierwszym w odrodzonej Rzeczpospolitej naszym premierem. To Waldemar Pawlak, który podpisał wniosek akcesyjny do Unii Europejskiej, dzięki któremu też dzisiaj tu mogę stać jako spadkobierca tej wielkiej tradycji. I przychodzi czas zabiegania o to, żeby te warunki w Unii były jak najlepsze. Misja Jarosława Kalinowskiego i wyższe dopłaty. Inni skapitulowali, bo powiedzieli, to co dają jest już super, a my mówimy, zawsze trzeba mierzyć wyżej. Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga tworzą politycy PSL-u oraz Polski 2050. Warszawa oddała hołd powstańcom warszawskim z okazji 79. rocznicy zdobycia przez nich gmachu Pasty. Zacięte walki o budynek przy ulicy Zielnej 39 trwały niemal od początku powstania. Znajdowała się tam nowoczesna centrala telefoniczna, dlatego obiekt miał strategiczne znaczenie dla niemieckiego okupanta, mówił prezes Ogólnokrajowego Środowiska Batalionu AK Kiliński Jacek Łapko. Po godzinie 12 po południu na wieży Pasty żołnierze trzeciej kompanii wywiesili biało-czerwoną flagę. Ponad 115 niemieckich obrońców poszło do niewoli. Zdobycie Pasty było największym sukcesem powstańców warszawskich. Oddajmy cześć bohaterom. Medalem Pro Patria została odznaczona Halina Rogozińska, łączniczka i sanitariuszka w powstaniu, pseudonim Mała lub Niebieska. Jak powiedziała, walka za Polskę to wielki honor. Kochani, dla mnie wszystko, co dalej, mimo że mam prawie 97 lat, w czasie powstania miałam 17, ale wszystko, co dotyczy Polski, dla mnie dalej jest święte. I dlatego bardzo chętnie rozmawiam z młodymi, zresztą młodzi też lubią ze mną rozmawiać. Przychodzą do mnie, siadają nawet na podłodze i proszą o opowiadanie o czasach okupacji, o czasach powstania. Dla mnie jest to ważne dalej. Na koniec uroczystości minutą ciszy i złożeniem wieńców uczczono pamięć poległych i zmarłych zdobywców gmachu Pasty, który pozostał w rękach polskich do końca powstania. Papież wezwał do modlitwy o pokój w Nigrze i na Ukrainie. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie. Anioł Pański. Papież wyraził niepokój rozwojem wydarzeń w Nigrze. zapewnił o swoich modlitwach za powodzenie pokojowych inicjatyw społeczności międzynarodowej na rzecz jak najszybszego rozwiązania konfliktu. Zachęcił do modlitw za Niger i cierpiącą od długiego czasu Ukrainę. Potem zwrócił się do Polaków. Saluto i Polaki. Witam Polaków. Myśląc także o kobietach i dziewczętach pielgrzymujących do sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich. A Piekary Śląskie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz informacje z drugi, Karol Domoracki. Bardzo poważne utrudnienia na małopolskim odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłami Bochnia i Targowisko. Na 452 kilometrze ruch w kierunku Krakowa odbywa się jedynie pasem awaryjnym. Doszło tam do karambolu 5 samochodów osobowych. Utworzył się tam kilkukilometrowy korek i omijają państwo ten fragment starą czwórką, ale tam także robi się coraz tłoczniej. Pomiędzy Targowiskiem i Bochnią utrudnienia utrzymują się także w kierunku Rzeszowa. Na 451 kilometrze zderzyły się dwa auto osobowe i zablokowany jest lewy pas. Zdecydowanie wolniej jedzie się na Zakopiance, zwłaszcza pomiędzy Nowym Targiem i Rdzawką, także w okolicach Poronina i pod samym Krakowem. Jeszcze województwo zachodniopomorskie, gdzie na wielokilometrowe korki uważajmy na trasie S3 i autostradzie A6 pomiędzy Goleniowem i węzłem Klucz w kierunku Kołbaskowa. Spore spowolnienie obserwujemy też na drodze krajowej numer 11 przed Bobolicami od strony Koszalina. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenie, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem. Od 24 stopni nad morzem do 32 w centrum i na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, miałam dać ci cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To słuchaj teraz, do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie, no super produkty w super niskich cenach, no to mówię ci. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Positivum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Kochanie, w telewizji mówili, że od stycznia będziemy otrzymywać na Antka nie 500+, a 800. Złożyłaś już wniosek do ZUS? Skąd? Nie ma takiej potrzeby. Świadczenie w nowej wysokości przysługuje nam od stycznia 2024 roku i ZUS sam zwiększy jego kwotę. Nie musimy składać żadnego dodatkowego wniosku. 800+. Od stycznia 2024 roku. Więcej informacji na www.zus.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Halo, halo, tu twój bank. Velobank. Chętnie potowarzyszymy ci w podróżowaniu. I nie tylko. Jak w góry, to tylko z Velobankiem. I nad morze z Velobankiem. I nad jeziora, i za granicę, i wszędzie, gdzie poniosą cię wakacje, my zadbamy o twoje finanse. Bądź bardziej Velo i bankuj bezpiecznie na wakacjach. Naszą szeroką ofertę sprawdź na velobank.pl. Velobank. Wybierz świat. Bardziej Velo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 9 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Na drugą godzinę ze sportem zapraszają Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. Nasi koszkarze wygrali turniej prekwalifikacyjny, pokonując w Bośni Hercegowinę 76-72 w finale. A piłkarze UKS-u Łódź 1-0 grali Pogoń Szczecin. Więcej sportu po muzyce. 12 minut po godzinie 17. Numer telefonu do nas bez zmian 22 i 7 trójek. Maciąg. Chciałem tylko nawiązać do audycji sportowej i przypomnieć, że dzisiaj mamy rewanżowe mecze ćwierćfinałów Ekstraligi Żużlowej i na pewno trzy interesujące spotkania przed nami po 19. Może by panowie zachęcili tych, co jeszcze się na stadion nie wybierają. Ja akurat jestem w drodze do Wrocławia na Spartę w Leśnem i zachęcam wszystkich do kibicowania. No my też rzeczywiście zachęcamy. Dopracowujemy. To jest sport, w którym się nie używa hamulców. Skręca się w prawo, a jedzie w lewo. Tam się wszystko zgadza. Byłeś kiedyś na zawodach żużlowych? Oczywiście. Tam są naprawdę wielkie emocje. Doprecyzujmy, te mecze zaczynają się o godzinę 19.15. Poza spotkaniem Sparty z Unią, Motor Lublin jedzie dzisiaj za Zapatorem Toruń, a Włóknia Częstochowa ze Stalą Gorzów. A dziś poznaliśmy mistrzynię świata w piłce nożnej kobiet. W finale kobiecego mundialu w Sydney Hiszpanki pokonały Angielki 1-0. O tym niebawem w naszej audycji, a teraz preludium. Krzysztof Łoniewski rozmawiał ze stoperką naszej kadry i AC Milanu Małgorzatą Mesjasz. Na razie jestem w trakcie rehabilitacji. Przeszłam zabieg bioder obu, artroskopowy, i na razie się rehabilituję. We wrześniu na początku wracam do klubu. Wprowadzenie w lekkie treningi na boisku. Wiadomo, że potrzebuję jeszcze dużo czasu do tego, żeby wrócić w pełni zdrowa. Natomiast przewidujemy, żebym była na październik, listopad. Jak ty się odnalazłaś we Włoszech, tak w wielkim klubie jak AC Milan? Tak, to jest wielki klub, wielka marka oczywiście. Włochy, no to dla mnie takie małe spełnienie marzeń na pewno. Gdzieś tam pewien etap w moim życiu, gdzie chciałabym się zatrzymać może na dłużej nawet, bo bardzo mi się podoba, nie ukrywam tego. Na pewno dobre jedzenie, świetny klimat, jeżeli chodzi o pogodę, bardzo gorąco momentami. Natomiast jeżeli chodzi o środowisko piłkarskie, duże wsparcie od klubu dostajemy. Gdzieś tam mamy to, że możemy być właśnie z mężczyznami łączone i to jest na pewno fajne. A jak Mediolan? Sam Mediolan na pewno piękny. Zawsze robi na mnie wrażenie to, jak gdzieś tam jadę do samego centrum metrem i wychodzę z tego metra i widać tą katedrę Duomo. Czy już troszeczkę po włosku mówisz? Un po. Troszeczkę staram się, chciałabym się nauczyć tego języka na pewno. Jest mi łatwiej takie zwroty boiskowe na razie i gdzieś tam pojedyncze zdania, słówka wyłapuję, natomiast na pewno mogę powiedzieć, że będę się tego uczyła języka, ale na ten moment jeszcze nie mówię za dużo. Komunikujecie się w zespole po angielsku? Z zawodniczkami w większości tak, że ten angielski jednak przeważa. A z trenerem? Tutaj różnie bywa. Jedyne słówka, które mówi, to smile, żeby się uśmiechać. I raczej po włosku gdzieś tam ktoś nam tłumaczy, czy dyrektor sportowy, czy kierownik, więc to też nie ma problemu. Trafiłaś do Ligi Włoskiej, trafiłaś do wielkiego klubu z bardzo silnej Ligi Niemieckiej, z całkiem dobrego zespołu, jakim jest Potsdam. Był jakikolwiek przeskok sportowy, czy czego nie czułaś? Na pewno był w pewnym sensie takim, że tempo jednak w Bundeslidze, co tydzień grasz mecze naprawdę na bardzo wysokiej intensywności, a we Włoszech jednak jest większy nacisk na taktykę i te aspekty właśnie z rozegrania z piątki, czy gdzieś tam właśnie takiego cwaniactwa boiskowego, że przytrzymania tej piłki. Natomiast też jest to liga, która jest na wysokim poziomie. Przypomnijmy, że grasz na środku obrony. Duża konkurencja na pozycji stopera w Milanie? Na pewno jest duża konkurencja, tym bardziej, że są właśnie zawodniczki włoskie bardzo doświadczone, od których ja się mogę też dużo nauczyć. I myślę, że to jest fajne, że gdzieś tam jest ten balans, że jedna jest właśnie starsza, bardziej doświadczona, która już ma ogranie we włoskiej lidze i przyszłam ja, która gdzieś tam musiałam sobie to miejsce wywalczyć, pokazać się z jak najlepszej strony i myślę, że obie możemy się od siebie dużo nauczyć. Gracie mecze ligowe na San Siro? Jeszcze nie, natomiast we wcześniejszych latach, jak moja drużyna grała w Lidze Mistrzyń, to rozgrywały chyba jeden mecz czy dwa na San Siro. Czy kobiecy futbol we Włoszech jest popularny? Robi się coraz bardziej popularny, natomiast mogę powiedzieć, że jest lepiej niż w Polsce na pewno. Mamy wiernych kibiców, którzy za nami jeżdżą. Natomiast myślę, że też duży nacisk teraz jest na włoską ligę i myślę, że w najbliższych latach ta liga jeszcze bardziej się rozwinie. Z Małgorzatą Mesjasz rozmawiał Krzysztof Łoniewski. A ja chciałem cię zapytać, jak myślisz, jaki Gosia ma pseudonim? Od nazwiska. Piłkarski. Messi. Brawo. Rzeczywiście. Taki ma pseudonim. Zapytałem, czy jest z kościoła Messiego. Powiedział, że wprost przeciwnie. Wiesz, kogo podziwia najbardziej w męskim futbolu? Roberta Lewandowskiego. Nie, Kevina De Bruyne. Ach. 17.20 na trójkowym zegarze. Najwyższy czas, żeby porozmawiać o zakończonym dziś na antypodach kobiecym mundialu. I będziemy o tym rozmawiać ze mną Warelis Pawłowską i Natalią Płochocką. Dzień dobry, dziewczyny. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Czyli odpowiednio napastniczka i pomocniczka ekipy Diamenty Warszawa. Wszystko się zgadza? Zgadza się. Tak, dokładnie. Komu dzisiaj, dziewczyny, kibicowałyście? Hiszpankom czy Angielkom? Ja Angielką. Ja Hiszpanką. Ale chciałam powiedzieć, że byłam pewna, że Anglia wygra ten mundial. No ale niestety... wygrała Hiszpania. A ja wręcz przeciwnie, byłam przekonana, że Hiszpania wygra, ale moje serduszko było za Anglią. 1-0, przypomnijmy. A co było takim najważniejszym wydarzeniem mundialu? To, że Amerykanki odpadły w ćwierćfinale? Albo Niemki w grupie? Myślę, że było bardzo dużo zaskoczeń. Mm-hmm. To, co wspominacie, bez wątpienia, ale myślę, że też takie zaskoczenie, jak chociażby reprezentacja Jamajki, Haiti, mm-hmm. Maroko. Tak, obecność w ogóle na tym mundialu, oczywiście nie ujmując tym reprezentacjom. Kiedy rozmawiałam z moimi najbliższymi, spytali, czemu Polska nie awansowała, a awansowała Jamajka, Haiti. Mm-hmm. Byli w szoku, bo nie wiedzieli o tym, że ten sport tak bardzo rozwinął się w tamtych krajach, a u nas w Polsce jeszcze jest na takim poziomie. Ale chyba jest na fali wznoszącej, prawda? Jest, tak, oczywiście, rozwijamy się ciągle, ale troszeczkę zabrakło. Aniu, zapytam cię o generalnie wrażenia po tym mundialu. Każda duża impreza powoduje pewne skojarzenia, coś się zmieniło, coś poszło do przodu. Co ty zauważyłaś na tym mundialu? Ja mogę powiedzieć ze swojej działki zawodowej, ponieważ na co dzień pracuję w marketingu i ten aspekt marketingowy na tym mundialu jest niesamowity. Począwszy od tego, w jaki sposób poszczególne reprezentacje prezentowały zawodniczki, tą ścieżkę, tą całą historię, po oprawę medialną, po samą oprawę ceremonii dzisiejszego zakończenia mundialu, koncerty, fajerwerki, to było rzeczywiście widać. Chociażby to, ile osób na stadionie się znajdowało, bo przypomnijmy, obecnie mecze kobiecej piłki potrafią zapełniać stadiony. Camp Nou, 90 tysięcy osób, ostatni. Tak, na Mistrzostwach Europy ostatnich też w Anglii tak to było widać, prawda? I teraz też, przecież rekord frekwencji w Australii, bodajże 70 tysięcy osób na stadionie, to robi wrażenie. Piękne. Tak, to jest niesamowite. Tak samo oglądalność. Widziałam jakieś statystyki, że w meczu półfinałowym, gdzie Szwecja mierzyła się właśnie z gospodarzem z Australią, w momencie szczytowym oglądało to 11 milionów Australijczyków. Czyli tak naprawdę można powiedzieć z grubsza, co drugi obywatel Australii oglądał ten mecz, co jest niesamowite. A jak wy odpieracie argumenty takie, że kobiecy futbol ma się nijak do męskiego, że to jest poziom takiej konfrontacji fizycznej na poziomie, nie wiem, juniorów, mężczyzn z zawodniczkami z poziomu seniorskiego? Natalia? Szczerze, chciałabym powiedzieć, że odchodzę od takiej rozmowy, bo nie chce mi się dyskutować. Jeżeli ktoś ma takie poglądy, i najlepsze jest to, że właśnie ostatnio, co ciekawe, miałam taką taką sytuację w pociągu, gdzie pan zapierał się, że co kobiety mogą grać w piłkę, jakie to my nie jesteśmy beznadziejne w tym sporcie i tak dalej. Ja oczywiście odpierałam to różnymi argumentami, że piłka teraz się rozwija, że powinien oglądać mecze, a nie tak komentować na sucho, że tak powiem, bez żadnych tam dowodów i potwierdzeń. Ale najczęściej to po prostu chcę omijać takie osoby, bo wydaje mi się, że są bardzo zamknięte. No to jest bezcelowa dyskusja, tak, prawda? Dokładnie. Ja z kolei wychodzę z założenia, że nigdy nie powinniśmy porównywać piłki męskiej do piłki kobiecej, bo wiadomo, fizjologię mamy zupełnie inną, budowa ciał, fizyczność zawsze będzie inna, natomiast kobieca piłka ma też swoje plusy, chociażby ładna gra, co często jest wspominane przez kibiców, że jednak ta technika, to, że dziewczyny... Ale piękne gole. Jest trochę piękne więcej gole. Miejsca na boisku, mam wrażenie, tak. Prawda? Że tak. Przez to, że kobiety mimo wszystko się wolniej przemieszczają, to tamte długie podania odgrywają rolę, prawda? To jest kwestie pewno... taktyczne tak samo są bardzo istotne, oczywiście w jednej i drugiej, ale mam wrażenie, że w kobiecej piłce coraz bardziej nabiera to większego znaczenia. Ciekawe rzeczy mówicie, dziewczyny, to postawimy przecinek, posłuchamy muzyki i wracamy do rozmowy z wami. 28,5 minuty po godzinie 17 wracamy do rozmowy z piłkarkami Diamentu tutaj... Warszawa, Anną Warelis-Pawłowską, poczekaj Darku, napastniczką i Natalią Płochocką, pomocniczką. No. Chciałem powiedzieć, że tak naprawdę to, co się wydarzyło tutaj w trakcie piosenki, to by wystarczyło za oddzielne takie wejście i rozmowę, bo wszystko już wiemy prawie. Przestań kraść czas, my tutaj musimy rozmawiać z dziewczynami. O Hiszpanki chciałem was podpytać, dziewczyny. Tam była taka sytuacja, że przed rokiem, podczas Mistrzostw Europy, one nie chciały gremialnie współpracować z trenerem z różnych powodów. Tymczasem ten sam trener poprowadził je do Mistrzostwa Świata dzisiaj. Tak, rzeczywiście była taka sytuacja, że bodajże 15 zawodniczek złożyło oficjalną skargę, napisało oficjalny list do Federacji Piłki Nożnej Hiszpanii, że ze względu na warunki, które panują w drużynie, życzyłyby sobie, żeby trener został zwolniony, po prostu mówiąc. Część z nich nie mieliśmy okazji ich zobaczyć na mundialu, bo zdecydowały się nie grać pod takim trenerem. Część z nich ostatecznie wróciła. Brakowało gwiazd, takich jak chociażby Mapi Leon, znana stoperka, Claudia Pina, czyli mocna część kobiecej drużyny Barcelony. Aniu, ale zobacz, jak to pokazuje potencjał tego hiszpańskiego futbolu. Skoro nie ma kluczowych zawodniczek, one sięgają po tytuł. Zdecydowanie tak. Hiszpania jest fantastycznym zespołem, jeżeli chodzi szczególnie o te juniorskie zawodniczki, nazwijmy to, bo warto nadmienić, że Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata, bodajże świata U17 i U20, czyli w tych młodszych kategoriach wiekowych. Tak jak u facetów. Oni też mają świetnych zawsze juniorów. Tak, na każdym pułapie. Może o was troszeczkę, bo ten mundial już mamy, że tak powiem, rozstrzygnięty. Dziewczyny, powiecie coś o drużynie Diamenty Warszawa. Pięknie się nazywacie, to po pierwsze. Tak, bo my jesteśmy takie diamenciki właśnie. Co można powiedzieć o naszej drużynie? No, która to liga? Trzecia. Mhm. Był awans. I teraz awans. Tak. No i szykują się jakieś mecze derbowe na najwyższym poziomie, można tak, powiedzieć. Tak, zapraszamy. Dobra, powiedzcie, z kim będziecie grać w tym sezonie? Na kogo się najbardziej... Z dużymi drużynami, o bez wątpienia mocnych markach, takich jak chociażby Legia Ladies, Polonia Warszawa. Bardzo dużo będzie takich drużyn, które... gdzieś tam na łamach warszawskich derbów. Mhm. Myślę, że te mecze będą szczególnie takimi, nazwijmy to, medialnymi i szczególnie takimi, na które my będziemy czekać. Gdzie rozgrywacie mecze? Na Hutniku Warszawa. Okej. Okay. Tak, naszym boiskiem jest Hutnik Warszawa, no ale oczywiście też przy Łazienkowskiej będziemy miały okazję zagrać. Dobrze, dziewczyny, no tutaj żeśmy już z Darkiem wypytali was o to, nie utrzymujecie się oczywiście z piłki nożnej. Zdecydowanie nie, jest to po prostu nasza pasja. Jest to zawodowy sport? Myślę, że idzie w dobrą stronę, ale szczególnie w polskich warunkach myślę, że jeszcze może musimy na to troszeczkę poczekać. To czym ty się zajmujesz, Natalia, na co dzień zawodowo? Dorabiam sobie, ale tak całodobowo praktycznie, rzecz ujmując, studiuję na Uniwersytecie Warszawskim. Co studiujesz? Filologię polską. No to pięknie. To zapraszamy do radia. A ty, Aniu, co robisz? Ja już jestem dawno po studiach i pracuję w dużej korporacji międzynarodowej, w marketingu właśnie. Czy polska piłka taka klubowa, w wydaniu klubowym kobieca, potrzebuje jakichś wzmocnień marketingowych? Co trzeba zrobić, aby jednak przyciągnąć ludzi na trybuny? Bo to jest chyba podstawowa sprawa, prawda? Zdecydowanie tak. I mamy już fantastyczne przykłady z zagranicy, chociażby wspomniana Barcelona. Prowadzi świetny marketing w social mediach i ta cała otoczka jest niesamowita. Miałyśmy z Natalią okazję być, to już było 2 lata temu chyba, Natalia, prawda? W Hiszpanii na meczu kobiecej drużyny Barcelony i to, co się dzieje na stadionie, jest po prostu niesamowite. Całe rodziny, bębny, doping, całe rodziny po prostu się bawią i traktują to jako święto niedzielne czy sobotnie, w zależności od tego, którego dnia odbywa się mecz, ale jest to niesamowite doświadczenie. Tak. Dziewczyny, bardzo wam serdecznie dziękujemy. To była ogromna przyjemność. Mamy nadzieję, że będziecie wpadać do nas częściej przy okazji waszych sukcesów. Po każdym awansie. Tak. Czujemy się zaproszone. I po awansie reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy, bo wierzymy w to bardzo mocno, prawda? Dziewczyny w coraz lepszych klubach. Mamy naprawdę świetne zawodniczki. Czas w końcu pojechać na jakąś imprezę. Dokładnie. Oby tak było. Trzymamy kciuki. Anna Warelis-Pawłowska i Natalia Płochocka były gośćmi trzeciej strony medalu. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Słucham teraz audycji o kobiecym futbolu. Chcę powiedzieć, że w połowie lat 70. w warszawskim klubie Wartowia była drużyna kobieca piłki nożnej i ja w niej grałam. Małgorzata Błaszczyk. No i co wy na to, dziewczyny? Fajna historia. Super. Fajnie się taki. Dziękujemy za ten telefon. 24 minuty do godziny 18. Ekscytujemy się mistrzostwami świata w Budapeszcie, a ja miałem okazję liznąć lekki atletyki trochę pod innym kątem, ponieważ odwiedziłem Międzyzdroje. Tuż przed mistrzostwami. Tak, tak. To było w czwartek. Kto słuchał Trójki wtedy, to na pewno coś tam usłyszał z moich raportów. No i porejestrowałem trochę dźwięków i będzie teraz okazja do odsłuchania tego wszystkiego. Bogusław Amiński, organizator wspaniałego mitingu w Międzyzdrojach. Ile to już lat? No, 25 lat się w tym roku akurat. Są takie właśnie uroczystości, które tutaj celebrujemy wszyscy razem. No, celebrujemy, tak może źle powiedziałem, ale wspominamy Władysława Komara, Tadeusza Ślusarskiego, który tutaj z jednej z moich przeze mnie organizowanych imprez wyjeżdżał w kierunku Warszawy, no i stała się ta tragedia, z którą jakoś nie możemy się wszyscy, przy szczególności środowisko sportowe, pogodzić. No i w ten sposób również bardzo pięknie zachowało się miasto, oddało wielki honor, tym bardziej, że oni byli nie po raz pierwszy u nas na naszych imprezach, tylko przyjeżdżali wielokrotnie. No i ten 17-7 to się chyba już wpisał przez te 25 lat na taką stałą datę, którą bardzo honorowo i nie tylko miasto, i nie tylko turyści, ale również przyjaciele Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego. Bardzo dobry pomysł, znakomity pomysł Woronina Mariana, Bamińskiego, Zielińskiego. Oni wpadli na ten pomysł, żeby tu zrobić na plaży ten wspaniały turniej i cieszmy się wszyscy razem. A oto wyniki konkursu pchnięcia kulą gwiazd i przyjaciół imienia Władysława Komara. Trzecie miejsce! Piotr Małachowski! Brawa! To chyba spalony? Spalony! Nie, nie był spalony! Był! Nie! To jest 2 centymetry, to nie jest spalony. Nie chcę robić tym panom konkurencji po prostu, bo chodzi o fajną zabawę, uczcić pamięć dwóch naszych mistrzów olimpijskich. I pierwsze miejsce mistrz świata trójskoku z Helsinek, Zdzisław Kłomba! Kolejny sukces sportowy, gratuluję. Tak, tak, w wieku podeszłym, więc dobry sukces. Po prostu bardzo przyjemna sprawa, że można cię sprawdzić i poczuć, że jeszcze jakaś forma, jakiś gaz i z kolegami popchać kulą. A jaki dzisiaj wynik? Ponad 12 metrów. Ten wynik to nie przekłada się aż na to, że musi to być albo tyle, tyle. To sobie nie zakładam. Po prostu tym bardziej, że jest to memoriał poświęcony Komarowi, Ślusarskiemu, Irenie Szewińskiej. To jest najważniejsze, żebyśmy się dobrze bawili tam wynikowo. Wiemy, że jesteśmy w podeszłym wieku, więc co tam za wyniki, nieważne. Marcin Lewandowski, emeryt czy nie za bardzo? Bo nie wyglądasz na emeryta. Bardzo czynny emeryt. Emeryt oczywiście przysyłowy, ale dalej działam jako żołnierz Wojska Polskiego, dalej działam bardzo aktywnie w sporcie, także jestem ciągle z wami. Oczywiście, no to są naprawdę legendy polskiego sportu. To są osoby, które zasłużyły na szacunek, to są osoby, które zasłużyły sobie na to, żeby właśnie ich wspierać, chociażby w takiej postaci jak organizacje meetingów na ich część. Także ja z chęcią takie zawsze akcje popieram, wspieram i jeśli tylko mogę, to zawsze uczestniczę. Konkurs pchnięcia kulą oczywiście z przymrużeniem oka, natomiast skok w dal z rozbiegiem pod wiatr już na serio. Wygrała Magdalena Bokun, Domo Żebrowska, z rezultatem 5 metrów 82 centymetry. Zawody co najmniej nietypowe, ale ja osobiście powiem, że uwielbiam w takich konkursach brać udział, bo to są konkursy takie dla kibiców. My tu jesteśmy dla kibiców, żeby sprawić im przyjemność, fan. O, właśnie Licek 5,65. Tak, doświadczony zawodnik, stary wyjadacz, wie jak to zrobić nawet w takich warunkach. Wiecznie, nie przeszkadzało to? Oj, zdecydowanie przeszkadzało, więc od razu było wiadomo, że to nie będzie konkurs na wyniki. To będzie konkurs na miejsce i dla zabawy, żeby pokazać kibicom lekkoatletykę z bliska. No właśnie, teraz czas na Piotra Liska, który po trzykroć atakował 5 metrów 80 cm, a zaliczył tylko i aż 5,65. Wiecie jak to jest, wiatr w plecy pomaga, ale co za dużo to niezdrowo i dzisiaj właśnie takie warunki były, więc te skakanie było po prostu ciężkie. Ja starałem się dawać emocje wszystkim kibicom, wszystkim osobom, które przyszły oglądać gdzieś Liska na wysokości. No i nie wiem, czy się udało, czy nie, to już zostawiam wam do oceny. Wiadomo, że pewno w mediach zjecie mnie za wynik, no ale mówię, te warunki dzisiaj nie sprzyjały do wysokiego skakania, co pokazują też wyniki innych zawodników. Memoriał Tadeusza Ślusarskiego odbył się w przeddzień Mistrzostw Świata. A w jakiej kondycji Lisek leci do Budapesztu? Z dużym spokojem. Ja jestem dobrze przygotowany, nie mam sobie kompletnie nic do zarzucenia i zawsze staram się tak przygotować na imprezę docelową, żeby właśnie jechać tam z czystą głową, ale to nie znaczy, że wszystko pójdzie po mojej myśli, bo teraz zależy od wszystko od tego, czy uda mi się wykorzystać to, co wypracowałem w tym sezonie. To była pocztówka z Międzyzdrojów, no a już za kilka chwil w Budapeszcie rozpocznie się konkurs naszych młodziarzy. No nie tylko naszych, bo tam do rywalizacji na pewno przystąpi ich więcej, no ale Wojciech Nowicki, Paweł Fajdek będą walczyć, miejmy nadzieję, o medale z tych najdroższych kruszców. Jeżeli chodzi o informacje piłkarskie, UKS w Łodzi pokonał Pogoń Szczecin, a Śląsk Wrocław w 9 minucie remisuje z Lechem Poznań 0-0. Sprawdzamy, jak sytuacja w derbach Londynu. West Ham już prowadzi z Chelsea 1-0. Sprawdzamy, jak to szybko się wydarzyło. 7 minuta i prowadzenie Młotów od 7 minuty, będąc precyzyjnym. Wyciągasz do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc próbuję ten raz. Chcę już przyjść po nas, wilków złych w stworach. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się na w oczach, dobijmy do dna. Pokusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem, więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa, za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego w oczekiwaniu na finał konkursu rzutu młotem na Mistrzostwa Świata w Budapeszcie wskakujemy do wody i to będzie takie pływanie długodystansowe. Bartłomiej Kubkowski... Ultra! To prawda. Bartłomiej Kubkowski podjął drugą próbę przepłynięcia Bałtyku i drugi raz mu się nie udało. Rozmawiał z nim Robert Grzędowski. Bartku, podjąłeś się wyjątkowego wyzwania. W tym roku druga próba, rok temu pierwsza, wtedy z Polski do Szwecji, tym razem ze Szwecji do Polski. Udało się pokonać nieco większą liczbę kilometrów, ale i tak, jak sam mówisz, na razie 2-0 dla natury, bo, no bo znów trzeba było wycofać się już na zaawansowanym etapie tej rywalizacji z Bałtykiem. Tak naprawdę to przepłynąłem, jeżeli chodzi o sam dystans, to dokładnie z zegarka mamy tam niecałe 117 kilometrów przepłynęliśmy, ale zajęło nam te 40 godzin, więc zdecydowanie dłuższa batalia, jeżeli chodzi o czas. I tak właśnie jak wspomniałeś, natura znowu wygrała i musieliśmy po prostu zrezygnować. Nie było szansy po prostu na takich falach i w takich prądach i wietrze dalej kontynuować płynięcia. I jak mówisz, 40 godzin w wodzie, ponad 100 kilometrów przepłyniętych, a trzeba było i tak się wycofać, to nie mogła być łatwa decyzja. Szczerze powiem, że było to trudne na pewno. Ja w pewnym momencie już byłem nastawiony na to, żeby płynąć nawet grubo ponad 60 godzin i nie chciałem oczywiście tego przerywać, bo człowiek widzi gdzieś tam przed oczyma ostatni rok ciężkiej pracy, poświęceń i tego, ile po prostu serce cała drużyna włożyła w to wszystko i wszyscy bliscy. Ale w tym roku byliśmy trochę świadomi tego, że to lato jest tak trudne i tak zmienne. Widzieliśmy, że to jest jedyne okno pogodowe, które nie jest idealne i wiedzieliśmy, że ten wiatr ze wschodu i tak przyjdzie. Przyszedł po prostu trochę szybciej i byłem trochę świadomy tego, że może się to tak wydarzyć. Ty często mówisz my w kontekście tego wyzwania. No, moglibyśmy sobie wyobrażać ciebie samego w wodzie Bałtyku, no ale to by było niemożliwe. Była z tobą chociażby łódź wyznaczająca takim światłem laserowym ścieżkę, po której powinieneś płynąć. No i była też ekipa na tej łodzi, która zajmowała się całą otoczką, nawet takimi prozaicznymi sprawami, jak choćby podanie ci jedzenia do wody. Tak, no cały ten wyścig jest jako wyścig solo i jest pokazywany jako jedna osoba, która to realizuje, a tak naprawdę no to jest ze mną cały zespół i bez tych ludzi nie byłoby w ogóle możliwości, żebym ja przepłynął taki dystans. Oni mnie karmią, oni o mnie dbają, oni po prostu robią wszystko, żebym ja mógł płynąć dalej, więc dla mnie ten zespół jest kluczowy i zawsze to powtarzam, że to my razem robimy, a nie tylko ja sam. Praca zespołowa, o niej słyszymy, ale chcielibyśmy też posłuchać o tym, co działo się na trasie, bo nie wierzę, że nie było żadnych ciekawych przygód. No tak, no było dużo kryzysów i jak już sobie z ekipą na spokojnie porozmawiałem, no to naprawdę zrobili coś fantastycznego, że wyciągnęli mnie z tych wszystkich dołków i płynąłem dalej. Były problemy z łodzią, zepsuło się sprzęgło, 45 minut miałem opóźnione jedzenie i picie, bo płynąłem przy mniejszej łodzi, a oni naprawiali usterkę, więc dużo rzeczy się wydarzyło przez te 40 godzin i był śnieg z deszczem, więc też były takie anomalie pogodowe, że ja w pewnym momencie się zastanawiałem, czy my płyniemy w ogóle w sierpniu, czy już po prostu zbliżamy się naprawdę do takiej grubej jesieni, więc cieszę się naprawdę, że tak daleko przepłynęliśmy. Jak się przygotować do takiego wyzwania? I nie mówię tutaj o kontekście sportowym, bo to choć treningi muszą być potężne, ogromne, straszne, to jednak po prostu pływać. A co z przygotowaniem mentalnym, bo o to mi chodzi. Jak przygotować się do takiego trudnego wyzwania? Ja powtarzam właśnie, że cały ten wyścig, głównie ultra, to 70% to jest właśnie głowa, 20% to jest przygotowanie i 10% to jest szczęście. Jeżeli chodzi o przygotowania mentalne, to ja od 2 lat współpracuję z Rafałem Mazurem, który pomaga mi po prostu gdzieś tam tą głowę poukładać. Dużo jest pracy na medytacji, dużo jest pracy po prostu na wizualizacji tego, co może nam się przytrafić i wiemy, co w danej chwili powinno się wydarzyć i jak powinniśmy się zachować. Może uproszczę teraz sprawę, ale pewnie pomocą także w tej kwestii mentalnej jest świadomość zbiórki, a taką zbiórkę charytatywną prowadziłeś w czasie tego wyzwania. No bardzo i my po każdej godzinie, co się zatrzymywaliśmy, zazwyczaj pytaliśmy, ile jest kilometrów, jak z żywieniem, co następne do jedzenia. Zawsze pierwsze pytanie to było, ile jest na zbiórce, więc żyliśmy po prostu tą zbiórką, tak jak z tego, co wiem, tutaj żyła cała Polska i to był naprawdę dla mnie olbrzymi kop do tego, żeby płynąć dalej. Szczegóły znajdą Państwo w mediach społecznościowych Bartka. Ja powiem tylko, że chodzi tutaj o setki tysięcy złotych zebranych na pomoc jednej z fundacji. Bartku, no dobrze, to co? W przyszłym roku kolejna próba? Decyzja już podjęta? Już ją podjęliśmy, tak naprawdę w tamtym roku mi trochę to zajęło, a w tym roku już wychodząc na łódź już wiedziałem, że 2024 próbujemy raz jeszcze i dostałem setki wiadomości, że do 3 razy sztuka, więc wierzę wszystkim, którzy to napisali i wierzę też w to, że wyciągniemy wnioski, będziemy po prostu jeszcze silniejsi za rok, no i Bałtyk będzie dla nas łaskawy i stwierdzi, że wystarczy już mnie trzymania i odpychania w drugą stronę i po prostu puści nas na drugą stronę. Romantyczna to jest wizja. Człowiek kontra natura. Bartłomiej Kubkowski, który na razie nie dał rady, ale w przyszłym roku spróbuje po raz kolejny przepłynąć Bałtyk w pław. Bartku, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Z Bartłomiejem Kubkowskim rozmawiał Robert Grzędowski. Yeah, think it's not even a question. the color of passion. Cause today it just goes with a fashion. Osiem minut do 18. Paweł Fajdek w polu, w kole, eksplozja mocy, 80 metrów i najlepszy wynik w sezonie. No ale my tymczasem przenosimy się do Anglii, sprawdzimy, co tam słychać w Premier League. City i Newcastle. Niedawno byłby to mecz na szczycie, ale tym razem różnica klas była bardzo wyraźna. To drugi mecz sezonu, ale pokazuje, dlaczego tak wiele wygraliśmy. Trener Guardiola ma powody do zadowolenia. Na razie nie sprawdzają się obawy, że drużynie, która zdobyła absolutnie wszystko, teraz zabraknie motywacji. Gracze z Newcastle natomiast oddali ledwie jeden strzał w światło bramki i stało się to dopiero w 70 minucie. A przecież w poprzedniej kolejce rozbili Aston Villa 5-0. Wczoraj pod tym zespole nie było po prostu śladu. A śladu po wielkim Manchesterze nie ma już od dawna. Porażka ze Spurs, znane dobrze problemy, tak sprawę podsumowuje Manchester Evening News i dodaje, z tyłu czerwone diabły za łatwo tracą gole, z przodu marnują okazję na potęgę. Liverpool wzmocnił się Endo Watarum, defensywnym pomocnikiem, który ostatnio grał w Stuttgarcie. Trener Klopp podglądał go już od jakiegoś czasu w Bundeslidze. Good football on top of that. Dobry futbol, wielkie big serce, heart. Pragnienie sukcesów, korzystny pakiet, cieszę się, że tu jest. Package, to be honest, I'm really happy to have. 30-latek zadebiutował z Bournemouth, wszedł z ławki i wyglądał solidnie. Derbys wygrali 3-1. A zwycięstwa szukają właśnie teraz piłkarze Chelsea. Derby Londynu z West Ham. Trener Pochettino ma tchnąć w The Blues nowego ducha. Na razie jeden z graczy stwierdził, że jest on bardziej przyjacielem niż menedżerem, co miało być pochwałą. Można być przyjacielskim, a jednocześnie szczerym i twardym. Dziś można podchodzić do młodych tak, jakbym był ich ojcem. Ważna jest psychologia zawodnika. Kiedyś wyglądało to inaczej, ale teraz po prostu musimy się uczyć na nowo, przyjrzeć się temu, jak wygląda społeczeństwo. Cel jest taki, by wyciągnąć z nich to, co najlepsze. Tyle, że są chyba granice tego podejścia. W pewnym sensie mnie to niepokoi. Pytanie, czy jestem lepszym przyjacielem, czy trenerem. Wolałbym to drugie. A propos psychologii piłkarzy, Łukasz Fabiański nadal ma nieco żalu do trenera Moisa, że Szkot, jak twierdzi Polak, bezceremonialnie odsunął go od składu, a przecież nieraz ratował Londyńczyków przed tarapatami. Mois widzi to inaczej i przekonywał w tym tygodniu, że wszystko odbyło się z szacunkiem dla weterana. Rozmawiałem z nim i ja, i trener bramkarzy, stwierdził. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. W dzisiejszych spotkaniach Aston Villa w Birmingham mogło pokonała Everton 4-0. Matty Cash całe spotkanie w Devillans na prawej obronie, a West Ham prowadzi w 25 minucie w derbach Londynu z Chelsea 1-0. I przenosimy się do Hiszpanii. W drugiej kolejce w Hiszpanii towarzyszy narodowe szaleństwo związane z Mistrzostwem Świata Kobiet, które zdobyła kadra La Roja. W finale rozegranym w Sydney Hiszpanki pokonały Angielki 1-0 po golu Olgi Carmony. Kapitan hiszpańskiej kadry jednym magicznym dotknięciem, jak w 2010 roku w przypadku męskiej reprezentacji uczynił to Andres Iniesta, napisała historię. I tak jak Andres Iniesta napisała na podkoszulce dedykację, w tym wypadku dla madryckiej szkoły Collegium Mercedes, gdzie się uczyła. Szaleństwo też w Madrycie po fenomenalnym wejściu w sezon Juda Bellinghama. Tydzień temu trafił z Athletic Bilbao, wczoraj dwa razy w wygranym 3-1 meczu z Almerią zanotował też asystę. Creo... madurez del jugador que tiene la persona. Bellingham tak dobrze się zadomowił dzięki swojej dojrzałości i osobowości, a także temu, że jako młody człowiek występował w Niemczech przez 3 ostatnie lata. To były elementy, które naprawdę pomogły mu dobrze zaadaptować się do La Liga i naszego stylu. Jest w świetnej formie. Nuestro estilo está muy bien. Podsumował trener Realu Madryt Carlo Ancelotti. Królewscy na czele tabeli z kompletem 6 punktów, tyle samo ma druga Walencja. Barcelona na Estadio Olympic Luis Companies z Robertem Lewandowskim podejmie dziś Cadiz i po zeszłotygodniowym remisie w Getafe powalczy o pierwsze zwycięstwo w sezonie. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. A skoro byliśmy w Hiszpanii, no to czas teraz na Niemcy. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! W niemieckiej Bundeslidze inauguracja sezonu. W Bremie, dokąd wybrał się obrońca tytułu. Mistrz Niemiec Bayern Monachium po wpadce w spotkaniu o Superpuchar sezon zaczął efektownie. Od zwycięstwa 4-0. Nowy napastnik Harry Kane z golem i asystą. Sporo się działo, odkąd przyszedłem do Bayernu. Nie mogłem się doczekać, gdy już wybiegnę na murawę. Cieszę się, że w końcu tego doświadczyłem i pomogłem drużynie. Najważniejsze jest jednak to, że mamy 4 gole i czyste konto. Rehabilitacja za nieudany mecz o Superpuchar. Trudno o lepszy wieczór. Harry Kane pięknie przywitał się z Bundesligą, ale sam został powitany niezbyt przyjemnie. Kibice z Bremy wywiesili transparent na jego temat, mówiący o tym, że ani Kane, ani żaden inny piłkarz na świecie nie jest wart 100 milionów euro. Bayern zaszalał jak Saudyjczycy. Do czego to doprowadzi? Zobaczymy. Napastnik Werderu Brema, Dawid Kownacki, wszedł na boisko w 79. minucie przy wyniku 0-2. Nie pomógł. Na pierwszego gola będzie musiał jeszcze poczekać. Borussia Dortmund nie tak okazale, ale również zaczęła sezon od wygranej. Pokonała 1-0 FC Köln po golu Daniela Malena w końcówce spotkania. Najwięcej bramek w Augsburgu. Tam piłkarze dostarczyli sporo rozrywki. Do przerwy 3-3, a w drugiej połowie po jeszcze jednym golu. Augsburg zremisował z Borussią Mönchengladbach 4-4. Najbardziej efektowne zwycięstwo odniósł Stuttgart, który rozbił Bochum aż 5-0. Najwięcej emocji w Leverkusen. Tam miejscowy Bayer podejmował RB Lipsk. Hit kolejki dla aptekarzy, którzy wygrali 3-2. Zdobywca Superpucharu nie tak wyobrażał sobie rozpoczęcie sezonu. Nowy piłkarz Byków, Lois Openda, strzelił gola, a mógł mieć dublet, ale zmarnował taką sytuację, że już jest kandydatem do najbardziej spektakularnego pudła sezonu. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Po pierwszej kolejce Serie A zrobimy podsumowanie w serwisach. Chwilę po 19 i chwilę po 21. Potwierdzam i to by było tyle na dziś. Elżbieta Rożycka, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Urbanowicz, Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za tydzień. Sponsorem audycji był Orlen. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy do nauki i pracy, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera...